Men had Boris belast met het rapen onder de Germaanse onbemande boom. Als een spons zo nat was hij. Eindelijk zat de emmer vol met eikels voor de varkens en kon hij een kopje thee gaan drinken. Tabak. Hij bevochtigde het vloeitje met speeksel en stak een checkie op. Een meisje bracht de zeepost en een tosti. Vlak daarna bezeerde hij een tepel aan een hete lepel. Germaine serveert nog een liedje in een bocht op de planken. Toen was hij klaar.